प्याज एवं लहसुन भक्षण करने पर चंद्रायण व्रत करना चाहिए। नालिका शाक तथा तंडुलीयक चौलाई का साग खाने पर प्रजापत्य व्रत से शुद्ध होती है। अश्वमान्तक तथा पोत का भक्षण करने पर तप्तकृच्छ व्रत करने से शुद्ध होती है। कक्कुब के अंडे का भक्षण करने पर प्राजापत्य व्रत से शुद्ध होती है। अलाबू वर्तुलाकार अर्थात गोल लौकी तथा किंशुक पलास का भक्षण करने पर भी यही व्रत करना चाहिए। इच्छा पूर्वक उदुम्बर गूलर का भक्षण करने पर तप्तकृच्छ से शुद्धि होती है। किसी शास्त्रीय उद्देश्य के बिना व्यर्थ ही या केवल अपने लिए कृसर अन्न सन्याव लपसी खीर और मालपुआ के समान पदार्थ भक्षण करने पर तीन रात्र तक व्रत करने से शुद्धि होती है। पीने के अयोग्य दूध का पान करने पर सावधानी पूर्वक गोमूत्र में पके यावक का आहार करने से एक मास में ब्रह्मचारी शुद्ध होता है। ब्याने के 10 दिन हुए बिना तथा गर्भिणी और बिना बच्चे वाली गौ भैंस और बकरी का दूध पीने पर यही व्रत करना चाहिए। इनके दूध के विकार अर्थात घी दही आदि का मोहवश भक्षण करने पर मनुष्य 7 रात्र तक गोमूत्र में अधपके यव का अर्थात यव के सत्तू आदि का भोजन करने से शुद्ध होता है। मृत्यु के अनंतर होने वाले नवश्राद्ध मृत व्यक्ति के प्रथम दिन से लेकर 10वें दिन तक किए जाने वाले श्राद्ध जनना शौच तथा मरणा शौच में भोजन करने पर ब्राह्मण समाहित होकर चंद्रायण व्रत करने से शुद्ध होता है। जो अधिकारी न नित्य अग्नि में हवन करता है और न अग्रासन भोजन करने के पूर्व ब्राह्मण तथा अतिथि को भोजन कराता है, न गो ग्रास ही निकालता है देता है, उसका अन्न भक्षण करने पर द्विज को चंद्रायण व्रत करना चाहिए। जो अभोज्य हैं उन सभी का तथा अंत्यजों का पकवान ग्रहण करने पर तप्तकृच्छ व्रत से शुद्धि होती है। बिना जाने चांडाल का अन्न भक्षण करके द्विज को भली भांति चंद्रायण व्रत करना चाहिए और जानबूझकर ऐसा करने पर 1 वर्ष तक कृच्छ व्रत का पालन करके पुनः द्विजत्व प्राप्ति के लिए संस्कार करना चाहिए। सुराभिन्न मद्य का पान करने पर चंद्रायण व्रत करना चाहिए और अभोज्यान भक्षण करने पर प्रजापत्य व्रत से शुद्धि होती है। मल मूत्र एवं वीर्य का भक्षण करने पर भी यही प्रजापत्य व्रत करना चाहिए। अन्य सभी न कहे गए पापों में यथाविधि 1 दिन का उपवास करना चाहिए। ग्राम सूकर गधा ऊंट श्रृंगाल बंदर तथा कौवे के मलमूत्र का भक्षण करने पर द्विज को चंद्रायण व्रत करना चाहिए। अज्ञान से मलमूत्र का भक्षण करने पर सुरा का स्पर्श करने पर 3 वर्ण वाले द्विजातियों को पुनः संस्कार करना चाहिए। अज्ञानवश कच्चा मांस भक्षी पक्षियों के मूत्र पुरीष का भक्षण हो जाने पर द्विजोत्तमों को महासांतपन नामक व्रत करना चाहिए। गृद्ध मेढक कुरर पक्षी एवं विस्किर नख से बिखेर कर खाने वाले पक्षी का भक्षण करने पर अथवा इनके मूत्र पिरुषादि का भक्षण करने पर कृच्छ व्रत करना चाहिए। ब्राह्मण का उच्छिष्ट भक्षण करने पर प्रजापत्य व्रत से शुद्धि होती है। क्षत्रियों का उच्छिष्ट भक्षण करने पर तप्तकृच्छ नामक व्रत करना चाहिए। वैश्य का उच्छिष्ट ग्रहण करने पर अतिकृच्छ एवं शूद्र का उच्छिष्ट ग्रहण करने पर ब्राह्मण को चंद्रायण व्रत करना चाहिए। सुरा के पात्र में जल पीने पर चंद्रायण व्रत करना चाहिए। कुत्ते का जूठा खाने पर द्विज की शुद्ध 3 रात्र तक उपवास करने से होती है। कुत्ते का पीत शेष इच्छा पूर्वक ग्रहण करने वाले को 3 रात तक गोमूत्र में पके हुए यवान्न का आहार मात्र ग्रहण करना चाहिए। यदि मल तथा मूत्र आदि से दूषित जल का पान कर ले तो उस पाप की शुद्धि के लिए सांतपन नामक व्रत बतलाया गया है। चांडाल के कूप से तथा उसके बर्तनों में यदि ज्ञान पूर्वक ब्राह्मण जल पी ले तो उस पाप की शुद्धि के लिए कृच्छ सांतपन नामक व्रत करना चाहिए। चांडाल के द्वारा स्पर्श हुआ जल पीने पर द्वियोत्तम रात्र तक पंचगव्य ग्रहण करने से शुद्ध होता है। महापातकी का स्पर्श होने पर बिना स्नान किए यदि द्विज जानबूझकर मोहवश भोजन करता है तो उसे तप्त कृक्ष करना चाहिए। प्रमादवश महापातकी चांडाल या रजस्वला का स्पर्श कर भोजन करने पर 3 रात्र पर्यंत उपवास से शुद्धि होती है। भगवान ब्रह्मा ने कहा है कि स्नान के योग्य व्यक्ति बिना स्नान किए भोजन करता है तो वह अहोरात्र उपवास करने से शुद्ध हो जाता है, किंतु ज्ञान पूर्वक भोजन करने पर कृक्ष व्रत करने से शुद्धि होती है। शुष्क वासी तथा आदि गौ आदि द्वारा दूषित उच्छिष्ट पदार्थों का भक्षण करने पर 1 दिन का उपवास अथवा कृक्ष व्रत का चतुर्थांश व्रत करना चाहिए। अज्ञान में अभोज्य पदार्थों के भक्षण से होने वाले पाप की शुद्धि के लिए संवत्सर के अंत में ब्राह्मण को बार बार कृक्ष व्रत करना चाहिए और जानबूझकर ऐसा होने पर इसे विशेष रूप से करना चाहिए। संस्कारहीन पुरुषों का यज्ञ कराने और दूसरों का अंत्येष्टि कर्म तथा अभिचार कर्म करने पर 3 कृक्ष व्रत करने से शुद्धि होती है। ब्राह्मण आदि के द्वारा मारे गए पुरुषों का दाहादि कर्म करने पर गोमूत्र में पके यवान्न का आहार करने और प्रजापत्य व्रत करने से शुद्धि होती है। तेल लगाकर और मलमूत्र का त्याग करने, स्मक्षुक कर्म करने, दाढ़ी आदि बनाने तथा मैथुन करने पर अहोरात्र उपवास करने से शुद्धि होती है। 1 दिन विवाहाग्नि गृहयाग्नि का त्याग करने अर्थात उस अग्नि में हवन न करने से द्वियोत्तम 3 दिन उपवास करने से शुद्ध होता है और 3 दिन तक नित्य हवन न करने पर 6 दिनों के उपवास से शुद्ध होता है। प्रमादवश 10 दिन अथवा 12 दिन तक गृहयाग्नि का त्याग करने पर उस पाप की शुद्धि के लिए कृच्छ चंद्रायण व्रत करना चाहिए। भगवान प्रभु ने बताया है कि पतित व्यक्ति से द्रव्य लेने पर उस द्रव्य का त्याग कर देने से शुद्धि होती है। साथ ही कृच्छ सांतपन व्रत करना चाहिए। प्रायोपवेशन व्रत से भ्रष्ट तथा संन्यास आश्रम से च्युत व्यक्ति को 3 कृच्छ और 3 चंद्रायण व्रत करना चाहिए। पुनः जात कर्मादि संस्कारों द्वारा संस्कृत होने पर धर्म की वृद्धि चाहने वाले द्विजों को भली भांति व्रत का पालन करना चाहिए। प्रातः संध्या न करने पर उस दिन वैसे ही बिना भोजन किए संयत मन होकर रहना चाहिए और सायं संध्या न करने पर रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। गार्हपत्याग्नि में समिधा न डालने पर अर्थात नित्य हवन नित्य कर्म अग्निहोत्र न करने पर उस पाप की शुद्धि के लिए स्नान करके पवित्रता पूर्वक समाहित होकर 8000 गायत्री का जप करना चाहिए। गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी व्यक्ति यदि प्रमाद से संध्या नहीं करता है तो स्नान करके उपवास करने से वह शुद्ध हो जाता है और थकान के कारण संध्या न करने वाला संयम मन एकाग्र कर पश्चाताप मात्र करने से शुद्ध हो जाता है। वेद में बताए गए नित्य कर्मों का लोप करने तथा स्नातक के व्रत का लोप करने पर स्नातक को 1 दिन का उपवास करना चाहिए। अग्नि का परित्याग करने वाले द्विजोत्तम को 1 वर्ष तक कृच्छ व्रत करना चाहिए और संस्कारहीन व्यक्ति चंद्रायण व्रत करने तथा गोदान करने से शुद्ध हो जाता है। नास्तिकता करने वाले द्विज को प्रजापत्य व्रत का पालन करना चाहिए। देवता से तथा गुरु से द्रोह करने पर तप्त कृच्छ व्रत करने से शुद्धि होती है। इच्छा पूर्वक ऊंट तथा गधे की सवारी करने पर 3 रात्रि पर्यंत उपवास करने से शुद्धि होती है। इसी प्रकार नग्न होकर जल में प्रवेश करने पर 3 रात तक उपवास करना चाहिए। पंक्ति से बहिष्कृत यदि ऐसे लोग हैं जिनके लिए विशेष प्रायश्चित का उपदेश नहीं किया गया है, वे लोग 1 मास तक नियम पूर्वक खस्तान्न कालता 3 दिन भोजन न कर 3 दिन सायं केवल 1 बार सात्विक हविष्यान्न भोजन करें, संहिता जप वेद संहिता के मंत्रों का पाठ करें तथा शाकल होम बौधायन स्मृति प्रश्न 4 अध्याय 3 के अनुसार करें तो शुद्ध हो सकते हैं। नीला या लाल वस्त्र धारण करने पर ब्राह्मण एक अहोरात्र उपवास करने के अनंतर स्नान कर पंचगव्य का पान करने से शुद्ध होता है। चांडाल को वेद धर्मशास्त्रों तथा पुराणों का उपदेश करने पर चंद्रायण से शुद्धि होती है। इसके अतिरिक्त उसकी निष्कृति निस्तार का कोई अन्य उपाय नहीं है।